Ստեղծ ելա մեր գաղափարը մեր ընտանիքում 90-ականներին, հետո աճաստացել օրինական գործարանով, աշխատել 11 թվին ներմուծ վերասարքավորումների դերսից Իտալիայից, Բալգարիայից, ու գործի ադրվել 11-12 թվին սկսել արդեն արտադրված գինին շուկա ու խանութներ վճարվել։ Ինչով է գրավել գնորդին շեխերին։ Ես հիշում եմ, որ դուք նշեցիք 12-13 թվականներին աճեք ունեցել սկզբնական ետապում։ Ինչներ, ասենք, որ գրավեց անմիջապես։ Ես առաջին կասեի, որ մեր խաղողը յուրահատուկ համ ունի, մեր խնդողնի խաղողը, որ աշխարհում երևի ես շատ եմ փորձել, շատ գինիներ եմ փորձել, շատ համով, շատ հետաքրքիր, չի կարելի ասած մեր ամենալավնա, բայց նմանակը չկա, ասենք, ոչ թե լավի տեսակետից, այլ չկա, այդ կրկնությունը չունի, դրա համար հետաքրքրություն է ստեղծել մարդկանց համար, թե դրսի, թե ներսի մարդիկ, ներսի մարդիկ էլ մինչև այդ չէին իմանում իրաց խաղողի համը հոտը, որովհետև չէր մշակվում իր պահանջված տեխնոլոգիաներով։ Դրսից մասնագետներ էլ դրսից եկել, սարքավորումներ էլ դրսից եկել, ու մշակվել է շատ օրինական, շատ հոյակապ գինի դարձել։ Այսինքն մասնագետը հատուկ վերապատրաստել եք դրսում, այո։ Դրսից ոչ թե վերապատրաստել են, դրսից վարձով եկել է, այդ սարքավորումների պայմանավորվածը կլա եկել է, պատրաստել է, այդ մեր վահն է, այսօր որ կատարում է առաջ քաշում, առաջին իմ գործարանի հետ այնքան աշխատել, հետո եմ շուկան, որ Ռուսաստանը պահանջարկը ներդրումները Ռուսաստանից ընկատարավ, գինին պետք է սաղ Ռուսաստան գնալ, այսինքն դրանց պայմանները, ու իր հետ ասենք աշխատելը չի ստացվել, ինքը գինին չկարծավ ինձանից առնել, անցավ կատարել այնտեղ սկսեց պատրաստել մեր խնդրոնին գինին, ստեղ ռուսական շուկան սպառվեց, այս խնդիրներ ունեցա, նորից փակասով վերականգնեմ, այս տարի պայմանավորվել են, դրսից էլ Իսպանիայից պիտի նոր մասնագետ կա, որ նորից ավելի հետաքրքիր գաղափարներով, նոր ոճով, նոր ворակներ արտադրեն, որտեղ մարդկությունը դիա, ասենք լավից անցել է վատից անցել է լավը, հետո լավից լավ անցնելու համար ուսուցիչն է պետք, այդ նույնը կկնելու, ասենք դա թելնի ուտելիք, թելնի խմելիք, թելնի քաղցրավենիք, մեկ ափոփոխությունը միշտ հետաքրություն է բերում, փոփոխություն պետք է մտցվի այս տարի։ Սկզբից սկսեցիք պետական միջոցներով, թե սեփական նախաձեռնությամբ։ Չէ, պետական միջոցներն չէ, մի քանի անգամ դիմել եմ չեն օգնել, հետո սեփական միջոցներով, աղբորձս ընկերների օգնությամբ, մի մասը արդեն որ ստեղծել եմ, հետո հիմնադրամի աջակցությամբ, իհարկե հիմնադրամը արդեն հաշվի առել, որ իրոք ցանկություն ունեմ, աշխատում եմ, ուզում եմ գործը իրականացնեմ, օգնելա, օգնելա հիմնադրամն էլա ֆինանսավորել մոտ 80,000 դոլարի չափով, այդ մեծ օգնությունը եղել էլի, բացառում եք ամաց, գնացելա, բայց էլի պակասություն կա, ասենք իմ պրոյեկտով, իմ նպատակն է, որ ինչ պիտի հասնեի, հələ չեմ հասել։ Ինչու հենց գինու արտադրություն, գուցե պատենական ինչ-որ բաներից է գալիս, ինչու որոշեցիք հենց գինու արտադրության։ Իհարկե պատենական է, իհարկե պատենական է, հենց այս միջև կռվի տարիները մեր կոլխոզ եմ, վաղ կոլեկտիվ կոլխոզ էին ասում, կոլխոզում գինու գործարան ունեի, գյուղի մեջ սովորական արտադրում էինք, ու այդ շեխերի գինը դες միշտեր հրճակվում էր, ու մեր ընտանիքում էր փոքր մեծ գին արմատում, մենք լրի սաս օգտագործում էինք, ու հետո, որ արդեն փլվեց մեր կոլտեսությունը, անցավ տնական, ասենք, մեր բաժինը որ ստացանք, մի 20 մի կես հեկտարի չափ խաղողայգի ստացանք, տունը մշակեցինք, դեհերս մի քիչ, ասենք, տեղյակ է գործողությանը։ Դե տեսա, որ նորմալ գործակ փողաբերում, դե հենց սես այդ գաղափարի մեջ, ասենք, զարգանալ կարելի է, կարելի է սա տարբերակ, համ ճիշտությունը կզարգանա, համ հեշտային համար, ասենք, ունենք մեր այգիները կավերացնենք, ու գնաց այդ գաղափարը տարեստարի, ասենք կոպեկ-կոպիկ միջև հավաքի, որ ասենք սկսեց հիմնադրամի աջակցությամբ, թե աղբորձս աջակցությամբ, ու ստեղծեցի դրեցի առաջին հիմքը 11 թվականին, ու սկսեցինք աշխատել։ Սեփական խաղողագիններ ունեք դուք, սեփական խաղողագիններ։ Հա, սեփական այգիները նորից է, նոր սեփական այգիներ եմ գցել, դեմից գցել եմ 6 հեկտար, 4 հեկտար որից խնդողն է, 2 տարի այդ 4 հեկտարը, ասենք 5-7 հեկտարով տարին, որ հավաքել ենք դերքն, այնց հետո հիվանդացել է, քանի որ պատվաստված չի եղել խնդողին, ինքնաֆիլաքսիայով հիվանդացող, շուտ հիվանդացող տնկիներա, դրա համար փչացել է 4 հեկտարը, 2 հեկտարըս մնում է, դե նորից պետք է այլ տնկիներ դնել, իսկ հիմնականում ամենաառավել, ամենամեծ որակով դերքը մենք ստանում ենք Ամարասի տարածքից, որտեղ էլի ձեր, հա, մերը չէ, մերը չի, դա ընդհանուր սոս կոլտեսանն է եղել, մի բաժանված է ժողովրդի մեջ, այդ մի կողմն է, հաջորդ կողմն էլ, եթե իմ խաղողը չի, ես կարողանում եմ թեկուս թանգնով լավը նախ ընտրել, հաշվի չառնելով, որ բայմնակը փչանա։ Ու այսինքն առնելով ես ավելի մեծ որակ եմ ստանում գինու, քան թե հիմա, որտեղ հիմա ես ուզես չուզես պետք է հավաքեմ, թե գուցե դա մի քիչ այդ տարին որակ էլ չլինի։ Իսկ դե ես որ մի քիչ շատ եմ վճարում շուկայական գնից, կարողանում եմ հավաքել իմ ուզածը, ասենք կոնտրոլ եմ լավերը, հետո եմ վաթը ուղարկում եմ երևի կոնյակի գործարան կամ ինչ չգիտեմ այդ իրանց գործնա։ Քանի տեսակի գին այսօր արտադրում։ Գինների տեսականները ունեմ 2 հատ նուրը, 5 հատ խաղողը։ Որտեղ է արտահանում։ 7 տեսական է։ Արտահանում ես Ռուսաստանը, որը կարող է այս պահի ես այյուրգորդ տարին արդեն չեմ արտահանում, Երևան է ուղարկում, քանակս քանի որ քիչ է, մեկ էլ մեր տարածքում էի պահում։ Որ տեսականիներն են, որ գրավում է ծնորդին։ Տարբեր, ասենք իմ համար առավելը, ասենք այն առաջի բանն է, սեղմած առաջի սորտի գինիներն է, Ամուրը եւ Շահանը, որը կրում են մեր քանոնները, ծնվելուց հետո ես որոշեցի, որ այդ գինու գործարանը արտադրամասը պետք է ունենամ։ Իսկ վաճառում է իհարկե Էժանը, վաճառում ավելի շատ Վարանդան, Վարանդա գինիները, ամարասներն է վաճառում, երկու տեսական ունեմ ամարասը, կարմիրն ու սպիտակը։ Ես տարի առաջ անգամ եմ նուրը արտադրել, նուրը էլի որ նմուշներակցում պահանջարկ կա, դեմից այդքան հաջող չէ, չեն հասկանում, հետո օգտագործելով պահանջարկը սկսում ավելանալ է, հաջորդ տարին երևի նուրը արտադրեմ, ես տարի արտադրել եմ 3 տոննա, հաջորդ տարի երևի 6-ից 7 տոննա ըստ պահանջարկ։ Այսօր Արցախում առավել շատ գինու արտադրությամբ են զբաղվում, դժվար չէ շուկայում ունենալ իր հատուկ տեղը։ Դուք ձեզ որպես շեխերի համահիմնադիր, դուք ձեզ որ տեղում եք տեսնում, ես սա հենց այնպես չեմ հարցնում, որովհետև ես գիտեմ, որ մեծ պահանջարկ ունի շեխեր գինին, թե Արցախում և թե Հայաստանի ռեստորանային համալիրներում։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում այս մրցակցությունը պաշտպանել, լավ աշխատողների շնորհիվ, համախմբվածության շնորհիվ, թե լավ մասնագետներ ունենալով, որն է գաղտնիքը, ինչպես է ձեզ հաջողվում։ Ինձ առաջինը հաջողվելա, որ ես շատ եմ սիրում այդ գործը, մարդ իր գործը պետքա շատ սիրի, այդ առաջինը, ամենաառաջինը։ Երկրորդը ես որ առաջինների, որ ասենք այդ սարքավորումները բերել է, մաքուր, իրական մաքուր ու որակով գինի արտադրել, միանգամից ճանաչում եմ ստացել, այն վաղ չկար, ասենք մրցակիցներին հետ, ասենք որ արդեն ահագին կա, թեկուզ դրանք իմ համար մրցակիցներ չեն, մրցակիցների համար կար ամենակ Հակոբյան Սամվելի նոր գործարանը մի քիչ փոքրոտ է, բայց դրանց սարքավորումները տեղը տեղին է, ամեն ինչը օրինական մշակում ու գինի է դառնում, էլ չի կարելի համեմատած, ասենք չեմ ուզում անուններով թվարկել, մնացած գինու գործարանները հետ նորաբացել 2 տարի առաջ։ Հաստիարանում է գործում, հա, արդեն օրինական դաշտմտած օրինական գինի է արտադրում, դեջ այն չէ լի մեր հին ու ոչով չէ լի, ասենք եթե հին ոչով էլ է, մաքրությունը տեխնոլոգիական պահանջները լավ պաշտպանում է։ Դե մրցակիցներն ինչ մրցակիցից, ինչքան մրցակից ունենամ, ինքան էսից լավ կզգամ, որ եթե մրցակից չունենալով մարդ մի քիչ բութանում է, մի քիչ դենց լճացում է գնում էլ, ասենք գործը մեջ չմանում ես, թե բայց ամեն օր մարդին իրեն է ստիպում, որ պետք է աշխատեն, պետք է հետ չընկնես, ինչքան հնարավորություն ունես, ինչքան էներգիա ունես, ասենք ներդրում ես քո գործի մեջ, որովհետև դա սիրված գործ է, եթե դա այդ գործը ես այդքան չսիրի, 7-րդ երեխից հետո 8-րդ կունենա, այդ գործը ինձ էլ սիրվել է, երեխով պես որ ես չեմ կարող առանցել գործը, իրականում չեմ կարող, սիրում եմ։ Դե մեկ էլ պետք է այդ գինը, որպեսզի ինքը ավելի մեծանում, բարձրացնի, պետք է պայման հետնորդ ունենա, գինի սիրող ընտանիքում մարդ ունենա։ Կարա է ափսոսել, որ հենց երեխից ոչ մեկը ես չի արտահայտել, ու ես չեմ ասում, բայց պետք է մեկ ու մեկ արտահայտվելա, չեն արտահայտել։ Առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք զարգացնելու տեսակետին։ Իհարկե զարգացնելու չէ, աճ այսօր երեք միջև 30 տոննա արտադրանք ունեմ, երևի կավելացնեմ, ոչ թե կավելացնեմ, ցանկություն ունեմ, իհարկե կարող ցանկությունը մի քիչ հնարավորություններ է չի խոսում, բայց կհասցնենք, կհասցնենք, որտեղ մարդենց էլ է ապրում, ամեն ինչը պետք է գոնե նպատակին հասցնես, որ հետո թե պետությունը, թե երեխեքը, թե ընտանիքը շնորհակալ լինեն քեզանից, չդառնաս դու խափած մարդկանց, որ իմ նպատակին չհասա ու հեշտ կյանքը վայելես։ Որ հասցնեմ, ասենք մինչև 100 տոննի, քանի որ իմ սարքավորումների իրական, ասենք 26-27 օրվա ընթացքում այդքան կարող է արտադրել։ Իմ սարքավորումները, որ մեր տեղական կլիմայական պահանջներում 26-27 օր ներքևի զոնը, վերևի զոնը, որ պետք է հավաքվի ու մշակվի, 100 տոննի կհասցնեմ։ Մեկ էլ իհարկե նպատակսենա, որ մի քիչ զբոսաշրջիկներին կանեցնեմ։ Ամենամեծ նպատակը սա, որ ինչքան զբոսաշրջիկ ես կարամ պահեմ տարածքում, ու իմ գինու անունով, թե իմ պահվածքով, թե իմ գործարանի ինչ-որ մի հետաքրությունով, որ կարողանամ ես զբոսաշրջիկ քաշեմ մեր կողմերը, որից ես կստանամ համ մեծ գովազդի տարբերակը, համ զբոսաշրջիկները բերած փողը, դա դրսի փողը, որը իշահավետա մեր պետությանը, թե մեր գործարանի բյուջեի, նաև շփումները զարգացումը մարդուն ապրեցունում, ամեն մի դրսից մարդ, թե ինքը որ պետությունից է, նոր նորություններ է բերում, նոր խոսելու ձև, նստելու ձև, ասենք այդ զարգացման միջուղը, որ անպայման պիտի ունենամ, եթե չունենամ, երևի հետաքրքիր չէ իմ երեխեքին ոչ մեկին, ասենք ապրել իմ գյուղում, միակ տարբերակն է, որ ասենք իմ ներդրումներին, իմ դրվասկին տիրություն պիտի անես, տիրություն անելու համար հետաքրքրություն պիտի ստեղծեմ իմ ընտանիքի, թե իմ գյուղի համար։ Նրա համար էլ կից ուզում եք կառուցել գործարանը։ Նրա համար էլ կից ուզում եմ կառուցել, իհարկե բյուրանոցային սենյակները, հա, մի 7-8 համարանոց երևի կառուցեմ, որտեղ ցանկացողներն էլ շատ կան, մեզ դրսում էլ ունենք շատ մարդիկ, ասենք մեր գյուղացիներ, շուտվանից էլ ասացի Բաքվից, թե մեր գյուղից արդեն շուտվանից ապրում են դրսում, որոնց համար այդքան էլ հաճելի չի, ասենք գյուղի սովորական կյանքով, որտեղ իրենք արդեն բարձր մակարդակի վրա են ապրում, իսկ այդ հյուրանոցը կկառուցվի, երբ որ գալիս է, մի օրով են գալիս, գյուղը տեսնում, գնում սուել չեք դերում, բայց իրանք հենց այդ հյուրանոցը կստիպի իրենց իր ոճով, իր կանոնով, իր պահվածքով, իր սիրունությունով, իր մի հին ավանդույթներով, որ այդ մարդիկ գոնե մի 5 օր, մի շաբաթ կանգնարեն մեր գյուղում։ Պարոն Գրան, եւ վերջին հարցը, ինչու չեք արտահանում արտասահման, կարա ծրագրեմ։ Կա առաջկայի ծրագրեր, բայց քանակ չունեմ, ես չեմ կարող իմ ես փոքր շուկան թողեմ, ու ինչ եղած արտահանեմ, հետո ասեմ ով եմ ես։ Դեռ պետք է ճանաչում ստանան մեծ, այդ կպահանջարկը լինի, որ արդեն խոսացվել է այդ մասին, արդեն պահանջարկը կա, դոնով պետք է արտահանեմ։ Ռուսաստան կարամ էլ արտահանեմ, Ռուսաստանը մի քիչ այդ ինֆլյացիա, ինչ պայմանավորում ես, կարող եմ սետոլերի փորձան ասել կողացը։ Հա, հաստատ ու շուկա, չի, չեմ կարող ասենք ես ոտեղավոր եմ, ոտեղ գինին է չի, որ ասես տվել եմ միանգամից փողոս վճարեք, չէ, նա արդեն գնում է 3-ամիս, 4-ամիս, 5-ամիս ոնց է պայմանավորում շուկա։ Իսկ իհարկե արտասահմանը ասենք Եվրոպա քիչ է մղարկում, Եվրոպա էլ է մղարկում, դա ասենք աղբեր ունեն, երկու հատ խանութ սովորական հայկական խանութա գնում է մի 500 շիշ, 1000 շիշ, բայց ամերիկան պահանջարկը կա, ամերիկա արդեն պայմանավորվել է հաջողությունը, ոնց այս տարվա դեպքը երևի կարողանամ արտադրել, հաջորդ տարվա վրա աշխատեմ ամերիկայի վրա։